Bayram namazları. Şevval ayının birinci günü fıtr, yani Ramazan bayramının, Zilhicce'nin 10. günü ise Kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra iki rekat bayram namazı kılmak erkeklere vaciptir. Bayram namazlarının şartları cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında namazdan önce tatlı, hurma veya şeker yemek, gusletmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır. Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır. Bayram namazları iki rekattir. Cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Bayram namazı nasıl kılınır? 1. Önce niyet ettim, vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama diye niyet ederek namaza durulur. Sonra Sübhaneke okunur. 2. Sübhaneke'den sonra eller 3 defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükûa eğilenir. 3. İkinci rekatte imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el 3 defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. 4. tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükûa eğilenir. Kısaca, iki salla bir bağla, üç salla bir eğil diye ezberlenir. Teşrik tekbirleri. Kurban bayramının arefesi günü, sabah namazından, 4. günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere teşrik tekbirini okuması vaciptir. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler. Teşrik tekbiri. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd.